basuka kaka batonyo soba yeba sekele bimi mana nini ngana kosa mpela bomba oh. Ani ani motema ani mabato solo nazoki na motema na ngai tango bayebisi ngai ozwi maladi moye pote oningana ezali te ani nasala nini mama pote nakoma epai ya baboti ozali ngai kobai nanga kala na bapara na yo tata na yo kutu akanaki ngai koboma soki amoni ngai na yo tozali kosolola eme bolingo mpe bayebaka na esika ya mpasi nakomeka nzoto na ya kotala yo nandimi mpasi ekoyela ngai ani te ye nazali kosambela butu mpe moi ani yesu ya masiya abikisa yo bolingo na ngai mozala kimia ani te ye Nasala nini, nasala nini, nasala nini. nini.